beni sevmeyi unutmasan da geçmişi, yaşanmışı ve bitmişi duyacaksın sesini senin için çarpan yüreğimi. Üzüleceksin işte o zaman, boşa oyaladığın zamana beni. Görme yeni, yeni başladım. Anlatınca ben kendimi. Üzüleceksin işte o zaman, boşa oyaladığın zamana beni. Ben kendimi, seni karşılıksız sevdiğimi. Karşılıksız sevdiğimi.